یو نامعلوم ځای څخه یو ورور پوښتنه کوي چې که یو سړی چرس یا د سرو سامانو آلات په جیب کښې واچوي لمونځ یې صحت لري که یا؟ حضراتو، دا چرس په خپل ځان کښې په ذات کښې مردار نه شي. که یو سړی وي لوټې په جیب کښې وي، لیکن پاکې لوټې، خوراک یې څومره حرام دی، اما لمونځ ورسره شي، و هم د خاورو پلنډه یې په شا د لمونځ ورسره شي. کتابونه را وړي په خپله دورې مختار ورځې محتار دوه ولیکلي دي، بې ادبي د معاف وي او حیاد یې دا د شپې کوترۍ. دا که سړی واخلې، دا خوله یې ور وڅل په یو رشکۍ باندې، بیا په دا لستوڼو کښې واچي، بیا به یې لمونځ ورسره کوي، وایي دا لمونځ یې جاهز. ژوندی سپی، لیکن کمرو دا نه دی سوي، ژوندی سپی د سپي کوترۍ دا په لستوڼو کښې بند کړي، یا په جیب کښې اچولي، یا په غلدولۍ کښې واچي، هغه تومره په غاړه وزړوي، لمونځ یې ورسره شي. د دا قسمه د چرسو سره چې په جیب کښې دي لمونځ یې، دا چرس په ذات کښې مردار نه دي، اما استعمال یې نه دی روا چې دا چرس کول. د دغه قسمه څه آلات د سرو دغه مثلا بټنان و، یا نور مثلا دا اوسپنې د راډیو د ټیپو د بل شي، دا که د سړي پلنډه په شا وي او لمونځ ورسره کولی شي وي کي، دا لمونځ ته یې کوم تکلیف و ضرر یعنې نه رسېږي، لمونځ ورسره سېږي، هغه شی به نه وي په شا او په بدن کښې چې هغه مردار او نجس بله کېږي. والسلام.